من درس ها رو میگم از این ذکر لا حول ولا قوة الا بالله. اول یک ملحد الله رو قبول نداره، دهریا اونایی که گفتن زمانه ما رو آفریده خودشون رو خالق خودشون میدونن یا طبیعت را خالق خودشون میبینن. در این ذکر و ورد ردی بر تمامی اون دهریا ملحدین، الله را قبول ندارن به عنوان خالق و آفریدگار، آفریدگاری که ماها را آفرید با قدرتش و با حولش، اونا قبول ندارن. تو برخلاف اون ملحدین بر سر زبان میاری اقرار میکنی به ربوبیت الله جل و علا، میگی بار الله آفریدگار من توی، تو مرا آفریدی و تو میتونی تغییر و تحول در من ایجاد بکنی به حول و قوه خودت بار الله، من به وجود اومدم و تو هستی که سرنوشت من رو تغییر میدی، تو که آفریدگار منی، اقرار بر آفریدگاری الله جل و علا. من یک مسئله میگم، ما رد بر دهریا گفتیم و اثبات توحید گفتیم که در این ذکر هست، بیام بگم این ادله و اون ادله هست. فقط یک مثال عاطفی میگم، یک مثال حسی میگم، رد بر ملحدین و اونایی که خدا ناباورن، خصوصا رب داره به این حدیث. الله جل و علا در قرآن میگوید و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، و من آیاته از نشانه های الله جل و علا که بر وحدانیتش هست اینه که شما را زوج قرار داد و بین ما هم ازدواج قرار داد که در مقابل اون ازدواج به آرامش برسید. نکنین راه نشونم میده، ذکر را بگو، قدمم بردار به سوی عفتت پاکدامنیت، باید قدم برداری، باید دعا بکنی. موسی هست علیه السلام بی پوله، فراریه، به عنوان یک قاتل دنبالشن، قصاصش رو بگیرن، دست به دعا برمیداره، میگه ربی اینی لما انزلت ایلی من خیر فقیر، بال راه به درگاهت فقیرم. الله جل و علا دعاش استجابت میکنه، فورا شعیب میاد پدر خانمش بهش پیشنهاد میده، دخترم به ازدواج در میارم، کارم بهت میدم، مسکنم بهت میدم، امنیتم بهت، امانم بهت میدم، بیا پیش منم کار بکن، این حقوق، این پول، این خونه، این مسکن، اینم ازدواج. بلیکن روی آوردن به الله میخواد، باید یک قدم به طرف الله جل و علا برداری تا اینکه درهای رحمت به سوی تو گشوده بشه. یک در بسته شد، دو در بسته شد، تو مکلفی درها را بزنی برای رسیدن به اون رحمت، نه اینکه من این ذکر را بگم بشینم، نه، باید من تلاش بکنم من برای رسیدن به اون آرامش. ازدواج یک عبادته، باید تلاش بکنم برای اینکه این عبادته را من زنده بکنم. سخت هست، سنگین هست، بلیکن عبادتی سخت و اجر و پاداشی بسیار. رسول الله صلی الله علیه و سلم با اصحابش میگه فی بضع احدکم صدقه، نزدیکی و همبستری با همسرت صدقه است. صحابه تعجب میکنه، شهوت هم توش صدقه است؟ فرمودن آری، اگر در حرامش میگذاش گناه و اون معصیتش کبیره از کبائر نبود. گفتن آری، مبقاته، الله نمیبخشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه دیدم در جهنم تنوری اشخاصی به پاهاشون، به پشت پاشون آویزن در جهنم به خاطر زنا، زنان و مردان از امت محمد علیه الصلاه و السلام میسوزن و راهی برای نجات از اون تنور رو ندارن در جهنم تا اینکه الله بخواهد، چون الله جل و علا خواسته که اینها عقوبت بشن. تو از عقوبت الله جل و علا و از خشم الهی فرار کردی، پاداشت نده؟ بله پاداشت میده و الله هم میدونه که چطور پاداشت بده در مقابل این عبادت بزرگ، چون دویدی، چون فرار کردی به سوی عفتت، مثل یوسف علیه السلام. عبادت ها و طاعت الهی را کم نگیریم، هیچ وقت مایوس نشیم در مقابل درهایی که به ما بسته میشه، الله بخواد درها را باز میکنه. برمیگردم دوباره به سر خط، به اون آیه که گفتم من آیاتی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، الله از نفوس خودتون، از خودتون زوج قرار داد. گفتم یک دلیلی هست بر وحدانیت الله جل و علا، یک ردی هست بر دهریا در این مسئله. شما در نظر بگیرید یک مسئله عاطفی، بهزیستی دیدید دیگه، شنیدید بهزیستی، تو بهزیستی کسانی که کنار زباله یا بیمارستان زایشگاهی جمعشون میکنن میارن بهزیستی، درسته؟ بی پدرم بی مادرم، بعد اون پسر اون دختر میاد مدرسه، همه پدر و مادر داره، همه به اولیاشون زنگ میزنن، همه پدر و مادرشون میان براشون دفتر میخرن، قلم میخرن، مداد میخرن، مداد تراش میخرن. یه کسی داره اون دختر اون پسر رو بهش بیاره بگه بابا این میخوام، مادر اون میخوام، دلتنگ بشه، کسی کتکش بزنه، یه کسی داره درشو بزنه بگه بدادم برس. حالا شما یک لحظه خودتون جای اون بی پدر و مادر بذارید، بی کس و کار بذارید، آرامشه یا دلتنگی یا غم یا غصه؟ بی کسی بده، بد دردیه. ولی که عبادت الله جل و علا افتخار عزته، شما عزیزید، پدر و مادر دارید، شریفید، اصل و نسبی دارید، ازدواجه، نیازه که ما بریم دنبال ادله و براهین بر اثبات وجود خدا بگردیم. خدا میگه این نشانه است، تو محتاج، تو نیازمنده، پدر و مادری نیازمنده عاطفه، نیازمند مهر و محبتی. اگر از تو گرفته بشه با بی خدایی، با بی دینی چی میشه؟ خودتو یک روز بی پدر و مادر کن، بهت فوش بدن، بهت بگن بی پدر و مادر، تو پدر و مادر نداری، چی میشه بر تو؟ تو به مادرت فوش بدن دنیا را قول خودمون زیر رو میکنی، قاب و قیامت میکنی، واقعا دلتنگیه، سخته. پس الله جل و علا بر ما منت گذاشته و ما در مقابل منتاش باید شکرگزار باشیم. الله از ما شکر میخواد. گفتن این ذکر به تنهایی به درد نمیخوره، باید به سوی شکر و سپاس تلاش بکنیم. چنانچه داوود را الله جل و علا متن میکنه، اعملوا آل داوود شکرا، مثل آل داوود باشید با عملتون و با پیشتازیتون به سوی عمل. دوم اینکه این ذکر ردی هست بر اونهایی که اعتقاد جبر رو داشتن، خصوصا مشرکین. گفتن ما مجبوریم، ما الله را اینجوری خلقت کرده که گناهکار باشیم، اهل معصیت باشیم و انسان از خودش حول و قوه‌ای نداره. جبری ها اعتقاد بر این دارن که انسان مجبوره، یعنی الله جل و علا مجبورشون خلقت کرده و از خودشون اراده و مشیتی ندارن، هیچ قوتی ندارن، هیچ اراده ای ندارن از خودشون، نیازی به پاسخ نداره. منی که اینجا آمدم دارم صحبت میکنم، مگر با اراده خودم نیومدم؟ در این ذکر ردی بر اونهاست، لا حول ولا قوه الا بالله، یعنی حولی از من، تغییری در من و قوتی و توانی در من نیست. توان هست، ولی که این توانه با یاری کیه؟ با یاری الله جل و علا. پس من توان دارم، لا حول ولا قوه الا بالله، توان هست ولی که اون توانه نیاز به یاری الله جل و علا داره. همچنین ردی هست این ذکر بر اون قدری هایی که گفتن که انسان ارادش دست خودشه، خداوند کاره ای نیست. اونجا همه کار خدا بود، اینجا همه کاره را خودشون قرار دادن. این ذکرم ردی بر اونهاست، بار الله من از خودم توانی دارم، اقرار بر تو از تو هست، من بر از خودم توانی دارم، میتونم بیام نماز بخونم، ولی که این نماز خوندن من نیاز به یاری تو داره. به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که اذان را میشنیدن چی میگفت؟ الله اکبر الله اکبر، بعد اشهد ان لا اله الا الله، میگفت انا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. بعد در مقابل حی علی الصلاه و حی علی الفلاح چی میگفتن؟ و چی به من گفتن که بگیم؟ لا حول ولا قوه الا بالله، یعنی اگر الله نخواهه به سوی رستگاری و سوی نماز، فلاح رستگاریه، نمازم خوب که داره ندا زده میشه که تو بری به سوی اون، تو نمیتونی بیای به سوی نماز مگر اینکه الله جل و علا یاریت بده. یعنی تو با گفتن لا حول ولا قوه الا بالله تو از الله جل و علا داری مدد میخوای، بار الله مرا مدد بده، مرا یاری کن تا بتونم بر طاعت و عبادتم و دوری از گناه و معصیتت بار الله استقامت ببرزم و پایدار باشم. از جمله فواید این ذکر اینه که بی‌نیاز مطلق الله جل و علا، بی‌نیاز مطلق الله جل و علا و بنده نیازمند، فقیر به درگاه الهی، محتاج. قل هو الله احد، الله الصمد، الله صمد، یعنی الله بی‌نیازه. ما اگر نیازمند نبودیم اینجا در مسجد نبودیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، شما فقیرید در درگاه الهی، محتاجید، شما نیازمندید. نیازمند این ذکریم که بگیم غم و غصه از دل ما برداشته بشه، دلتنگی برداشته بشه. محتاجیم، محتاج این ذکری، محتاجیم که الله یاریمون بده در زندگیمون، دستمون رو بگیره، محتاجیم. ولی الله جل و علا محتاج کسی نیست، غنی مطلقه، چون آفریدگاره، چون همه امور به دست اوست و تو داری اقرار میکنی بار الله همه امور به دست توست، تو که آفریدگاری و مالکی، حولی تغییری، قدرت و توانی نیست مگر از جانب تو. تو میتونی تغییر و تحول ایجاد بکنی، تو میتونی به ما استقامت بدی، تو میتونی بر قلب ما آرامش سرازیر بکنی، ما را صبور و بردبار بکنی، بار الله تو میتونی، چون مالک دیگه، چون بگی کن فیکون میشه. ششم از فواید این ذکر، در این ذکر درسی هست، آنم از دروس توحید، اقرار ما بر وحدانیت الله جل و علا. اولش بر اون توحید علمی که میگیم، اقرار بر اینکه الله جل و علا آفریدگار و خالق است و لازمه این اقرار بر اینکه الله جل و علا خالق آفریدگار و مدبر امور ماست، لازمش چیه؟ اینه که سر به سجده اون بذاریم و ازش پیروی بکنیم و اطاعت بکنیم. کسی اجازه داریم سر به سجدهش بذاریم که منت آفرینش رو بر سر ما داره، اون کسی که بر سر ما منت روزی رو داره، ما رو آفریده و روزی ما رو تدبیر میکنه، ای بنده تو با سر به سجده اون بذاری که امور داره تدبیر میکنه، امور روزمرگیت، تو محتاج اونی. تو اگر عبادت الله را به جای نیاری، این ذکر به دردت نمیخوره، این ذکر لازمش عمله، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. تو باید بخواهی تا الله بخواهد برات صفحه ورق بزنه. یوسف علیه الصلاه و السلام باید به سوی در میدوید تا اینکه سبب بشه در باز بشه، معجزه بشه. ابراهیم را در آتش انداختن، آتش برد و سلام شد، با ذکر الله جل و علا برش برد و سلام میکنه، الله جل و علا خنک میکنه برش اون آتش، میگه حسبی الله، الله برام کافیه. یوسف دوید، از گناه فرار کرد، الله درهای بسته رو برات باز میکنه در اوج دلتنگی ها و غم و غصه. این عبادته. بخاطر همین الله جل و علا به ابلیس چی میگه؟ میگه ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان من سلطانی بر اونا نداری، چیرگی نداری، نمیتونی وسوسهشون بکنی، نمیتونی دلتنگشون بکنی، نمیتونی در غم و غصه اونها رو بندازی. شیطانه، اندوه، غم، غصه، وسوسه سوی ابلیس و یارانش و دستیارانش یا نزغاته. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ، نزغه تو دلمون هزار چیز میاره، سوء زن، بدبینی، غم و غصه، همه بچه ها، همه همسر، همه زندگی میاره تو دلت. از اون بالاتر وسوسه هست، مشر الوسواس الخناس، پنهانه، میاد بر دلت چیری میشه، تو رو میترسونه، حالا فقیر میشی، حالا نمیدونم فلان میشی، حالا تو رو میگیرن، حالا تو گوشه زندان میفتی، حالا دیگه نون شب تو نخواهی داشت، و و و و انواع وسوسه ها که بر دلت چیره میشه، سبب میشه که تو خودتو ببازی، دلتنگ بشی. شیطان همین میخواد. و مرحله آخر چیه؟ اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا، مس جنزدگیه، دیگه شخص دیگه از خود بی خود شده و نمیتونه برای خودش تصمیم بگیره. چه موقع این قضیه پیش میاد؟ اون دوتا برای مؤمن پیش میاد، ولی این مرحله سوم چه موقع پیش میاد؟ برای مؤمن پیش میاد با سحر و جادو، و برای غیر مؤمن با غیر سحر و جادو هم پیش میاد، وقتی که از الله جل و علا فاصله بگیره، دور بشه. پس بندگی ما با الله جل و علا سبب میشه که جن و شیطان نتونه بر قلب ما چیره بشه. من قبلا گفتم در فضیلت سوره ناس 14 بار ما در روز فقط سنته که ما بگیم، حالا بعد از نماز 5 بار، از کار صبحگاه 3 بار، شامگاه 3 بار، قبل از خواب 3 بار، 14 بار شد. با الله جل و علا داریم پناه میبریم، ولی خب با دل خواستن از الله مهمه، تا اینکه الله جل و علا ما را یاری بده و شیطان را از ما دور بکنه و سبب بشه که استقرار و آرامش بر قلب ما چیره بشه. از جمله دروس این ذکر اینه که الله جل و علا لا یعجزه شیء، الله عاجز نیست از هیچ کاری. گفتیم در بسته برای یوسف باز میشه، آتش بر ابراهیم سلام میشه، دریا بر موسی شکفته میشه، دریا شکاف برمیداره، یارانش، قومش مایوسه، قالوا انا لمدركون، رسیدن به ما. ولی اون قلبی که سرشار از ایمانه، الله را با خودش میبینه، چه جواب میده موسی؟ کلا ان معی ربی سیهدین، الله با منه، الله هم یاری میده بدون شک. وقتی که این ذکر رو میگی، الله را عاجز نشمر، الله قادر بر این که فقر و تنگدستی و غم و دلتنگیت را تبدیل به آرامش بکنه و غنا و بی‌نیازی بکنه که دست دراز کسی نباشی. الله قادر بر هر کاری، هیچ حول و قوتی نیست مگر اینکه به دست الله تغییرش و تحولش. الله بخواد اون تغییر و تحوله در تو ایجاد میکنه و در زندگیت، ولی که کی میخواد؟ یک یوسف واری میخواد، یک ابراهیم واری میخواد که از گناه فرار بکنه و بر طاعت و عبادت استقامت بکنه. یوسف از گناه فرار کرد که الله این چنین یاریش داد. ابراهیم هم علیه السلام از شرک فرار کرد با وجود اصرار پدرش. فرار از گناه و معصیت میخواد به سوی طاعت و عبادت الهی، تا اینکه اون یاریه، اون مدده بیاد از طرف الله جل و علا. بس الله جل و علا غنی هست، قوی هست و درمانده نیست، عاجز نیست، هر کاری که بخواد میتونه انجام بده. فقط مهم اینه که تو لیاقتشو داشته باشی، و اون لیاقت هم دست خودته با روی آوردن الله جل و علا. از جمله دروس این ذکر اینه که انسان خودشیفته نشه، دچار عجب و خودشیفتگی نشه، به خودش ننازه. اون چیزی که دارم الله بهم داده، با حول و قوه الهی بوده، اگر علمه، اگر ماله، اگر جان سالمیه، الله روزیم کرده. من با حول و قوه خودم به دستش نیاوردم، با حول و قوه خودم به دستش نیاوردم. اون کسی که بهم داده، عطا کرده، کیه؟ الله منان، الله رزاق، الله لطیف، الله رؤوف. در حق من لطف کرده، لطف الله در حق من بوده که من الله شناس باشم، اهل طاعت و عبادت باشم. منت الهی نصیب من شده، و این منت دیدن سبب شکر میشه. از اسمای الله جل و علا منانه، منت میذاره بر سر بندگانش. تو نمیتونی الله رو بی منت بکنی، منت الله بر من توست، منت کسی نیست، منت الله جل و علا فقط. اگر منتی هست از سوی الله جل و علا. الله من و تو رو اینجا گذاشت و این توفیق را داد چقدر آدم ناشکر و انسان ناشکری داریم که قدر الله رو جل و علا نمیدونه. قدر الله جل و علا با نگاه به نعمتاست. از جمله درس های این ذکر این که به انسان این ذکر تواضع میده، از خود شیفتگی انسان را نجات میده، سبب میشه متواضع بشه. یعنی چی متواضع بشه؟ متواضع کسی که خودبین نیست، کسی که مغرور و متکبر نیست، به اصلش، به نسبش، به مالش نمینازه. مالی که دارم از آن الله، حق فقیر توش هست، حق مستمن توش هست. دیگه شخص دست از زکات نمیکشه، زکات میده، صدقه میده. شخص همیشه سرش پایینه، متواضعه، گذشت میکنه. کسی هم بهش بدی کرد، از خانواده خیش، خواهر، مادر، بدی بهش کرد، میبخشه. چرا میبخشه؟ چون میدونه اگر الله بخواد عزیزش میکنه. من تواضع لله رفع، تواضعت وقتی که لله باشه، اون گذشتت، اون فروتنیت، سرپایین آوردنت، سرخم کردنت، به خاطر اینکه اون اخوت حفظ بشه، به خاطر اون که خیشاوندی حفظ بشه. تو داری سرخم میکنی به خاطر خاصه الله جل و علا. و ان تعفو اقرب للتقوى، عفو تقوا نزدیکتر. الله ازت عفو خواسته، چنانچه یوسف علیه السلام بخشید بر برادرانش. الله میخواد تو مثل یوسف باشی. چرا مثال یوسف رو آورد؟ یوسف عزیز شد یا نشد؟ خلق خدا جمع بشن تو را ذلیل بکنن، الله با تو باشه، تو عزیزی. نیازمند عزت دیگران نیستی، نیازمند سرخم کردن و چابلوسی دیگران نیستی، تو نیازمند اللهی. لا حول ولا قوه الا بالله. الله بخواد عزیزت بکنه، والله تو عزیزی. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند شخصی را دیدم در لابلای بهشت، در اون آبادی خوش میگذرونه، در نعمتهای بهشتی، الله جل و علا درهای رحمت را براش گشوده تو بهشت. میدونید برای چی؟ میگه رو به اصحابش میگه، میدونه برای چی؟ به خاطر اینکه خاشاکی آزار و اذیتی را از راه جلو مردم برداشت، غم و غصه را، کوچکترین غمی، غصه‌ای شاید برای کسی پیش بیاد، اون خاره تو پاش بره، غمه را برداشت از مردم. تو به داد مردم رسیدی، الله به دادت میرسه. تو مردم یاری بده، کمک کن، دست کسی را بگی تا الله هم دستت را بگیره. این از راه‌های رسیدن به اون آرامشه. تو اینکه خودشیفتی خودت بشی، مغرور خودت بشی، متکبر بشی، کاری به کسی نداشته باشی، بعد بگی من ذکر رو میگم، من نمازو میخونم، خب این نمازت به درد چی میخوره؟ این ذکرت به درد چی میخوره وقتی که تواضع و فروتنی در تو ایجاد نکنه، اون خودشیفتگی را از تو نگیره. لا حول ولا قوه الا بالله. تواضع میخواد، فروتنی میخواد، یاری میخواد، همدستی و همدردی میخواد. همدرد دیگران باشی، درد مردم درد تو باشه، غم و غصه مردم غم تو باشه. از جمله فواید این ذکر این که گفتن این ذکر، تکرار زیادش سبب میشه محبت الله جل و علا در قلب انسان زیاد بشه. چرا؟ چون هرچی نعمت داری، هرچی خوبی و خوشی داری، اصل و نسب، نعمتی جان و تن، نعمتی صحت و سلامتی، نعمتی این دین و ایمان، نمیدونی والله کدوم نعمتش را شکر و سپاس بگیم. شکر گفتن الله با یاد آوردن نعمتاشه. چطور میخوام شکر الله را به جا بیاریم، سر نماز بگیم الحمدلله و بعد در مقابل اون نعمتاش ما ناسپاس باشیم، ناشکر باشیم؟ از وقتی که میشینیم ما دلتنگیم، والا همه چیز گران شده، ما نمیتونیم بخوریم، نمیتونیم بخوابیم، غصه های دنیا بر قلبش چیره شده، غیر از انگار که الله هیچی بهش نداده. تو وقتی که دنیا را بر خودت تنگ دیدی و هیچ کسی را یار و یاور خودت نمیبینی، انگار خدای لطیفی نیست. الله جل و علا در قرآن میگه والله لطیف بعباده، من لطیفم به بندگانم. لطف الله را در حق خودت نمیبینی. همین که من و شما نسب داریم، پدر و مادر داریم، شرفی داریم برای خودمون، والله همین را هم نمیتونیم سپاسش را بگیم. فقط انسان نگاه بکنه به اون کسی که این شرفه را نداره، اون پدر و مادر را نداره، نعمت بزرگیه، ولی که انسان ناسپاسه، ناشکره. بس باید به جا بیاریم، بس باید ببینیم فضل و منت الله جل و علا بر خودمون. والله ما داریم، الله رو داریم، که کافیه برای ما. چقدر محرومن از مردمی که بی خدان و در بی خدایی و غم و غصه دارن به سر میبرن. ما الحمدلله خدا داریم و اصل و نسب و شرف داریم و شکر گزار الله باید باشیم در مقابل این نعمت. از جمله درس ها اینه که همچنان ما نیاز به مدد و عون الهی داریم که از الله در هر کارمون از الله جل و علا عون و یاری و مددش بخواهی. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و آله در اذکار صبحگاه و شامگاه به همون یاد دادن یا حی یا قیوم رحمتک الصغیر اصلح لی شانی كله ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین. مرا به حال خودم رها نکن، لا تکلنی الى نفسی طرفت عین. وقتی که تو این ذکر رو میگی لا حول ولا قوه الا بالله، انگار که همون رو میگی، انگار که تو داری میگی بار الله من حول و قوتی از خودم ندارم، اگر تو یاریم ندی، اگر تو کمکم نکنی، اگر تو اعانت و یاریم ندی، بار الله من ضعیفم، من نمیتونم کاری از پیش ببرم، بار الله من محتاجتم، محتاج درگاهتم، من محتاج نیازتم بار الله. باید این ذکر به هنگام خصوصا یاد آوردن نعمت ها گفته بشه، خصوصا نه به هنگام غم و غصه. بعضیا مثلا میگن فلانی فوت شده، میگه لا حول ولا قوه الا بالله، نه اونجا باید گفته بشه انا لله و انا الیه راجعون. لا حول ولا قوه الا بالله به هنگام مدد خواستنه، به هنگام ضعفه، نه به هنگام خبر وفات کسی. لا حول ولا قوه الا بالله یعنی بار الله، من نیازمند یاری و عانتتم، مددتم. و همچنان گفتم انسان در امور زندگیش نیاز داره که از الله جل و علا مدد و یاری بطلبه و امیدوار باشه به الله جل و علا، و الله را جل و علا قادر بر هر کاری بدونه و بشماره. و این ذکر را کامل بگه، با دقت بگه. مثلا بعضی جاها بر سر زبان ها میاد میگه لا حول، اشتباس. ذکر را کامل بگو، لا حول ولا قوه الا بالله. حول و تغییری تحولی نیست، قدرتی نیست، مگر از طرف الله جل و علا، مگر اینکه الله جل و علا بخواهد. سبحانك الله بحمدك، سبحان الله بحمده، و صلی الله علی محمد و علی محمد.